Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 28 września, minęła 21. Krzysztof Zubiewski, zapraszam na serwis. Prezydent wystąpi do Sejmu o przedłużenie o 2 miesiące stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Prawie 1000 nowych przypadków koronawirusa, rośnie też liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Francja postanowiła zmniejszyć liczbę wiz wydawanych obywatelom Algierii, Maroka i Tunezji. Będzie wniosek do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Tak postanowił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefami MONU, MSWiA oraz Straży Granicznej. Rozmowy dotyczyły wniosku, z którym wystąpił rząd. Spotkanie śledził Michał Fedusio. Prezydent Andrzej Duda nie otrzymał jeszcze formalnego wniosku rządu na temat przedłużenia stanu wyjątkowego. Po konsultacji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie ukrywał, że będzie optować za jego przedłużeniem o kolejne 60 dni. Ten problem na granicy nadal występuje i nadal musimy czynić wszystko, żeby temu problemowi zapobiegać. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego będzie uzasadnione. Jest to potrzebne funkcjonariuszom do tego i wojsku, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania. Aby doszło do przedłużenia stanu wyjątkowego, na terenach przy granicy z Białorusią, zgodę wyrazić musi również Sejm. Stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Michał Fedusio, dziękujemy za relację, a za zmianami w regulaminie Sejmu dotyczącymi głosowań w sprawie stanów wyjątkowych opowiedziała się Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Rekomenduje przyjęcie projektu, który zakłada, że posłowie będą decydować zwykłą większością, a w czasie głosowania nie będzie można składać wniosków o przerwę czy odroczenie posiedzenia Sejmu. Zdaniem Kazimierza Smolińskiego z PiS-u, którego klub przygotował projekt, przepisy pozwolą uniknąć sejmowej obstrukcji. Możliwość składania wniosków formalnych mogłaby spowodować, że termin upłynie funkcjonowania stanu i wówczas już przedłużenie jest niemożliwe. Dlatego chcemy, żeby uniknąć możliwości z różnych przyczyn przedłużania postępowania, po to, żeby na przykład właśnie upłynął termin i nie można będzie przedłużyć, wtedy trzeba całą procedurę wprowadzania nowego stanu wprowadzać. Sejm ma się zająć projektem już na najbliższym posiedzeniu, którego początek jutro. 975 nowych zakażeń COVID-19 to ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska powiedział Polskiemu Radiu, że w ciągu doby liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła o 145. Zajętych 1529 łóżek w ciągu doby przybyło 145 nowych pacjentów. Także jeżeli chodzi o respiratory, ta sytuacja też jest tutaj dość niepokojąca, ponieważ mamy zajętych 168 łóżek OIOM-owych. Także obserwujemy dość duży wzrost w tych województwach wschodnich. Więcej miejsc dla osób chorych na COVID-19 będzie w szpitalu tymczasowym w Lublinie. Taka decyzja zapadła w związku z rosnącą liczbą zakażeń na Lubelszczyźnie. Od 1 października do końca roku w placówce będzie 2 razy więcej łóżek covidowych, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Będziemy mieli 56, wzrasta liczba pacjentów. Według komunikatu dzisiejszego mieliśmy 11 pacjentów, codziennie ich przybywa i w celu zabezpieczenia między innymi szpitali niezakaźnych, żeby tam nie było potrzeby rozwijania łóżek zakaźnych, dlatego też chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości szpitala tymczasowo dla tych pacjentów, którzy nie są w najcięższym stanie, ale wymagają hospitalizacji. Od powstania szpitala tymczasowego w grudniu 2020 roku do czerwca 2021 leczonych było tam prawie 500 pacjentów z COVID-19. Francja znacząco zmniejszy liczbę wiz wydawanych obywatelom Algierii, Maroka i Tunezji. Paryż zamierza w ten sposób wywrzeć nacisk na kraje Magrebu, które nie chcą przyjmować swoich obywateli wydalonych znad Sekwany. Z Paryża Stefan Folzer. Francja zmniejszy o 30% liczbę wiz dla obywateli Tunezji i wyda 2 razy mniej wiz mieszkańcom Algierii i Maroka niż w pierwszym półroczu tego roku, ogłosił rzecznik rządu Gabriel Attal. To drastyczna, bezprecedensowa, ale konieczna decyzja spowodowana tym, że kraje te nie chcą przyjmować swoich obywateli, którzy nie mogą pozostać we Francji, tłumaczył polityk w stacji Europe 1. W ubiegłym roku Francja wydała ponad 221 tysięcy wiz osobom przybywającym z Algierii, Tunezji i Maroka. Od 2018 roku francuskie władze domagają się, aby kraje Magrebu wydawały przepustki konsularne zezwalające na deportację swoich obywateli z Francji. W pierwszym półroczu tego roku władze Algierii i Maroka przyjęły zaledwie 0,2% osób wydalonych przez Francję. Z kolei Tunezja przyjęła nieco ponad 3% swoich obywateli, którzy otrzymali nakaz opuszczenia Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas już na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Sportowy wieczór zaczynamy od... Kończyły się dwa zaplanowane na dziś spotkania. Ajax Amsterdam przed własną publicznością 2-0 pokonał Besiktasz Stambuł. W Kijowie ani Szachtarowi Donieck, ani Interowi Mediolan nie udało się zdobyć bramek i skończyło się po 0. Do akcji przystąpiły pozostałe drużyny spośród meczów rozpoczętych o 21:00. Najciekawiej zapowiada się konfrontacja PSG z Manchesterem City oraz FC Porto z Liverpoolem, ale to oczywiście jest kwestia gustu. Grał też Puchar Tysiąca Drużyn, jak nieformalnie nazywany jest Puchar Polski PZP. Lech Poznań wygrał ze Skrą Częstochowa 3-0. Pierwszą z bramek zdobył Artur Sobiech. 3-0, zdecydowane zwycięstwo nasze. Przechodzimy do następnej rundy, to jest najważniejsze w tych rozgrywkach. No, pokazaliśmy dzisiaj wyższość nad Skrą. Wiadomo, jakie są te mecze pucharowe. Najważniejsze było przejść do kolejnej rundy, to nam się udało. W zdecydowanym stylu 3-0 wygraliśmy u siebie i teraz koncentrujemy się na spotkaniu ligowym ze Śląskiem. Autorami drugiego i trzeciego gola byli Barry Douglas i Antoni Kozubal. W konfrontacji Górników Łęczna pokonała Polkowice 2-1. Trwa spotkanie Krzo Ostrowiec z GKS-em Tychy. Jest 1-2 do zakończenia meczu mniej więcej 10 minut. Zaległą kolejkę hokejowej Ekstraligi uzupełnili GKS Jastrzębie i Krakowie. Górą Jastrzębianie 3-2, a w Superlidze Szczypiornistek Perła Lublin pokonała u siebie Zagłębie Lubin 31-22. Dobrze rozpoczęli drużynowe Mistrzostwa Europy polscy ping-pongiści, którzy na otwarcie fazy grupowej pokonali Hiszpanię 3-1. Turniej rozgrywany jest w Rumunii, w miejscowości Cluj-Napoca. Kolejny mecz w czwartek podopieczny trenera Tomasza Krzeszewskiego zmierzą się z Austrią, a stawką tego spotkania będzie awans do ćwierćfinału. Nie tak miał wyglądać wyjazd do Kazania koszykarzy za Stalu Zielona Góra, bo już w pierwszym meczu rozgrywek VTB przegrali w Moskwie z CSKA, a dziś mieli przecież się odkuć, a tu niestety ponieśli znaczącą porażkę z Uniksem Kazań 63-92. Najwięcej punktów dla wicemistrzów Polski zdobył Nemanja Nenadic, ale jego 13 oczek nie na wiele się zdało. Wczoraj informowaliśmy o awansie polskich tenisistów w światowych rankingach i tu mamy pewne powody do radości i dumy. W rankingach kolarskich nie jest tak różowo. W pierwszej setce UCI żeńskiej i męskiej punktacji mamy tylko dwoje zawodników. Siódma jest świeżo upieczona brązowa medalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym, Katarzyna Niewiadoma. Nasz as szos, Michał Kwiatkowski, plasuje się na miejscu 68. A skoro było o tenisie, to jeszcze na koniec dwa wyniki. Magdalinet awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Chicago. Polka w pierwszym meczu wygrała z Amerykanką Coco Van Den Wege 6-1, 6-4. Natomiast w Kazachstanie rozpoczął się turniej w Nur-Sułtanie i niestety Urszula Radwańska odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Chorwatką Anną Koniuch 6-7, 1-6. Teraz to wszystko w sporcie. Usłyszymy się za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro sporo chmur, ale z większymi przyjaśnieniami, miejscami opady deszczu. Najwięcej spadnie go na Dolnym Śląsku. Będzie od 14 stopni na wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Electrolux teraz za jedyne 1999, taniej o 400 zł. Srebrna dwumetrowa lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę pod górę powoli idę, nie spieszę się. Spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. I tak, proszę Państwa, trio z Trójmiasta w trzecim programie w Polskim Radiu dzisiaj otworzyło nasze spotkanie w aptece wieczornej, w którym witają Państwa bardzo serdecznie Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Justyna Grabasz wydawczyni i przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. I tak przez tą niespełna już godzinę posłuchamy dobrej muzyki, chociaż właściwie ocena już pozostawiona powinna być tym, którzy słuchają, ale myślę, że akurat te piosenki, które są przygotowane na dzisiejszy wieczór, są już w pewnym sensie sprawdzone, poza oczywiście tymi, które będą puszczane w aptece wieczornej po raz pierwszy. Jako damski głos, tak żebyśmy byli w równowadze, i zespół w zasadzie pochodzący z dalekiej północy, czyli z Islandii, Björk, czyli mieszkanka, a właściwie osoba, która urodziła się w Reykjaviku. Dziś zaśpiewa już z tego swojego rozwiniętego momentu kariery Play That, czyli jeden z hymnów hip-hopowych, trip-hopowych, przepraszam. To była Bjerk. Przypomnę Państwu, że rozpoczynała karierę z zespołem Sugar Cubes, który został zauważony. Później Bjerk przeprowadziła się na Wyspy Brytyjskie, dokładnie do Londynu, i tam zaczęła się już ta wielka przygoda, naprawdę w pełnym wymiarze i w zasięgu globalnym. Tak też, proszę Państwa, działa przemysł fonograficzny, który jest ustabilizowany i w zasadzie dokładnie ma rozpoznany rynek. W tamtych czasach, kiedy Bjerk właśnie, można powiedzieć, osiągała zenity swojej popularności, w Polsce jeszcze wszystko było w powijakach. Niemniej jednak też przedstawicielka dysponująca niesamowitą skalą, ale też i wyobraźnią, bo myślę, że przy okazji tego, że ma się dobry głos, trzeba mieć też wyobraźnię, jakąś taką metafizyczną przestrzeń, w której się potrafi poruszać, i też zawsze przy okazji bawić się językiem polskim, który jest niezmiernie elastyczny i wdzięczny w takich właśnie zabawach. W tym wypadku Kora Jackowska była mistrzynią w tym gatunku. Myślę, że na podium by zawsze stała na pierwszej pozycji. Dzisiaj Manam i Cyklady na Cykladach. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, widzę rimotyli, stopnie mam tak akcie gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Godzinie 21:00, tak jak śpiewała Kora z Manamem, a dyskoteka gra, co w tamtych czasach było postrzegane przez niektórych reprezentantów subkultury punk rockowej, czyli punkowców, jako drobną zdradę, czyli odniesienie się zupełnie do czegoś, co było nie do pomyślenia i było naganne i było skandalem. Punkowiec nie mógł mieć nic wspólnego z dyskoteką. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. Odniosę się teraz do duetu Suicide pod dyrekcją Alana Wegi, który już w połowie lat 70. zajmował się produkowaniem czegoś takiego, co było przez wiele lat ciężkie do zdefiniowania przez nawet wyrafinowanych dziennikarzy muzycznych. Niemniej jednak po dziś dzień pozostawia to w sobie świeżość i coś takiego ma w sobie magicznego, czy też jak to niektórzy nazywają, siłę transcendentu, która stawia ten utwór i w ogóle tą płytę, bo jedyna płyta, która taki zamęt w świecie muzycznym zrobiła, to właśnie Suicide i płyta o tym samym tytule Suicide. Dziś posłuchamy Ghost Rider. We'll be right back. tried a motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Baby, baby, baby, baby, he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Goes right or motorcycle in a row. Baby, baby, baby, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. Baby, baby, baby, baby, he's a screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Cause right. Ghost Rider i Suicide ze swoim przywódcą i liderem Alanem Wegą. Myślałbym, że chętnie bym jeszcze posłuchał paru płyt, które miałyby aż taki wydźwięk i taką moc sprawczą, bo w zasadzie po ukazaniu się tej płyty, mimo że nie był to jakiś olbrzymi sukces komercyjny, to płyta zrobiła tak duże zamieszanie i takich przykładów jest parę w historii popkultury, że mimo nie aż tak strasznego po prostu komercyjnego sukcesu, który powiedzmy wyrażał się w milionach sprzedanych płyt, czy nawet setkach milionów, czy dziesiątkach milionów, to zrobił dużo więcej zamieszania niż właśnie te stricte komercyjne projekty. Takie rzeczy tylko, proszę Państwa, w aptece wieczornej, nocnej i w trzecim programie Polskiego Radia, a my już się przeniesiemy na naszą polską scenę, która w zasadzie jest sceną światową. Być może jeszcze na razie sam język jest może niespecjalnie rozumiany na wszystkich kontynentach w tak dużym, powiedzmy, zakresie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale bądźmy konsekwentni, to takie produkcje jak ta Czerwona Sukienka Justyna Święta, myślę, że spokojnie są w stanie się przebić nawet przez żelbetowy mur takiego bunkra, w którym powiedzmy strop ma 8 metrów. Nikt mnie nie widzi. Atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik. Co tak piękna robi tu sama? Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, wskazuje na mnie, nie jestem sam. Wskazuje na mnie, to mój mężczyzna. Po co się czerwienie? To jakieś nieporozumienie. I nagle nic nie czuję. To była Justyna Święs z utworem Czerwona Sukienka. No, nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie jest to ewidentnie opowieść filmowa. Wystarczy zamknąć oczy podczas tego, jak się tego słucha i już te obrazy same przychodzą, proszę Państwa, bez żadnego wysiłku. 33 minuty po godzinie 21:00. Cały czas istniejemy, proszę Państwa, w rzeczywistości trzeciego programu, w tej magii, która stąd płynie. Następna pozycja, która myślę też w bardzo wymagających i osób wysublimowanych gustach słuchaczy zainteresuje, Daft Punk i Revolution 909. To była grupa Daft Punk Revolution 909. Ja oczywiście tutaj przy okazji skojarzyłem sobie, że jest więcej zespołów, które mają w nazwie punk. Jeżeli chcecie Państwo dołączyć się do takiej zabawy, to piszcie, co Wam się kojarzy, jaka formacja ma w nazwie punk. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już grupa wykazująca się już własnym stylem, w zasadzie ugruntowanym, Psychocukier i Diamenty. I tak, proszę Państwa, od razu teleturniej, ten nasz mini konkurs został rozstrzygnięty. Zostały wymienione zespoły z nazwą punk w tym swoim całym autorazowym tytule. Lady Punk, Punk Rock Gang i Daft Punk. I bardzo dobrze, panie Pawle, jest możliwość odebrania nagrody w postaci uścisku ręki. Właśnie, tylko nie wiadomo jeszcze kogo. Ale przy okazji przypomnę Państwu, że oczywiście tego typu konkursy tylko na naszej antenie, tylko w Aptece Nocnej, w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz już jeden z takich właściwie gwoździ dzisiejszego wieczoru. Rage Against the Machine i Guerrilla Radio. sometime. What better place than here? What better time than now? Guerrilla Radio i Rage Against the Machine w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami już, żebym nie musiał przedłużać, bo tutaj właściwie opowieści są zbędne. Jack White w jednej ze swoich odsłon w projekcie The Dead Weather, choć niespecjalnie lubię to określenie, ale w tym wypadku jest to bardzo zacna rzecz. Treat Me Like Your Mother. I to była grupa The Dead Weather ze swoim liderem Jackiem White'em w utworze Treat Me Like Your Mother. Słuchaliście Państwo apteki wieczornej, w której obsługiwali Państwo za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą audycji była Justyna Grabasz. O wszystkim opowiadał Państwu przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba, a już na pożegnanie fenomenalna grupa ze Szwecji w utworze Fabersfan i chciałbym od Państwa uzyskać informację, czy to się w ogóle Państwu podoba. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z trzecim programem.